أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ذي زينا دریم واقعہ دا مخ کی دو واقعات یو د موسی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات او دویم د سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات لوی حکمت پکی نفی د علم غیب وا د غیر الله نو نور حکمتنا دا غی بیان ما ورسره ورسره وکړلو. اوس د دې زینا واقع د صالح علی السلام او ورپسې د لوط علی الصلات والسلام واقع ذکر کئ او دا د دویمه داوی د صورت سره لګي. لوی حکمت پکې دا دی سلامتیا او نجات خلاصې الله تعالی ورکي. سلامتیا نجات او خلاصې الله تعالی ورکي. صالح علیه الصلاۃ والسلام د خپل قوم د مکر او د چلنا الله تعالی بچ کړو. لوط علیہ الصلات والسلام اغیلم نجات او خلاصې الله تعالی ورکړو. نو کله چې صالح علیہ السلام او لوط علیہ السلام په خپل نجات کی او خلاصی کی سلامتیا کی اللہ تعالی ته محتاج دی، نبل سوک نشتره چې هغه سلامتیا ور کی دی. پیغمبرانو سلامتیا نه ور کړی ځان لا، بل سوک دی چې ځان لا سلامتیا ور کی. متصرف فی کل شین هو الله تعالی. نو چې پیغمبران سلامتیا چاله نشي ورکول، ځان له نشي ورکول، بل لا سوق دي چې سلامتیا به ورکی. نو نفی د شرک فی التصرف په دې آیاتونو کې راغی چې دا د عقیدی یو شرک او په اصول کې ما تاسو تر دې وضاحت کړو. در دې دواړو واقعاتو حاصل شو اوس ترجمه او تفسیر توقی ده، ورسره چې کوم حکمتونه دي نو هغه تم وقی ده په خپل طریقې سره. ولقد ارسلنا او یقینا لګلو مونږه الی ثمود، ثمودیانو ته اخاهم رور داغی صالحا صالح علیہ السلام. نو ارسلنا پیغمبر کولو کې موږ ته محتاج الی ثمود، اشاره دی ته چې صالح علیہ السلام یو خاص جماعت او خاص طرف تر لګرې شو. اخاهم نسبی دی، قومی دی او خیرخوا دی. دا هر پیغمبری خیرخوا ناصح په معنا سره هر پیغمبری اوروری هغه د زنی د خپل پیغمبر د قوم سره نسبی روري وی او چا نه انی عبد الله لګلې هم په سبانه او انی عبد الله چې دیو الله تعالی بندگی کوي. حکمت معلوم شو هر پیغمبر په توحید لګل شوی دی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ نَاغَانَ دِي دْوَدَلِ شُوِي يَخْتَصِمُونَ يَوْ بَلْسَرَ جَگَلَ قُولَا تو نقطة معلوم اشوا چه دل لوازم د مسلی د توحید نا اختلاف تے اختلاف بجوڑی گی دا مانا خونه شکره چه گڑی بڑی کولی یو بل لچه راو باسلا بٹائن اصر مراو باسل او دا مبارکه شورو گڑی یختسی منو پچیر شول سا ملگری شول او سا مخالف شول. فا اذاهم فریقانی یختسی منو نو معلوم شولا چه دا توحید مسلی دا حق مسلی سر اختلاف بخام خارجی البت دا نقطه سرولی کا نو معلومه شولا چې اختلاف پیغمبر حق پرس نیکان نه جوړي او مقابل جوړي او دی منی اختلاف ختم خبر پیږي او دی منی اختلاف ختم پیغمبر حق پرس نیک هغه اختلاف نه جوړي اور بنکا اختلاف چې دنه دا مشرک بدعتی ملحد زنديق منافق بيدی نه جوړي دا فاذا هم فريقان يختصمون دا واقعي د وړلې شوي يختصمون جګړې کولی او تاسو وګورئ سورتی آراف سورت الآراف اتم سپارا صالح علیہ السلام سره دی جګړو تو گو رہی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون بنزاوية شبقاوية دا تفصيل دي اختصام دي تاك وكا نبس يوتاكو كمزو دا تفصيل دي چا دي دي اختصام دي جگڑ دي. قال الملأ اوی معتبرو اغا چه زانه غٹ گنو غٹ نو خزانه غٹ گنو استقبلو او دا قوم دا صالح علیہ السلام نو للذین استضعفو اغا کسانو تیوی چه چه ناچار اکڑی شویو سمانه فکر اللہ تا پختو بابا کابرگام بابا ناچار اکڑی شویو کمزور اکڑی شویو کمزوری نو خودی کمزوری کڑیو ناچار اکڑی شویو لمن آمن منهم یعنی آغا چاہتا چی ایمان دی روڑو دی دینا وی اتعلمون استاسو یقینشتے ان صالح مرسل من ربی چی دا صالح در رب در طرف نرانی گرن شوئے دے ودن نرب چی دیوئے قالو انا بما ارسل بی مؤمنون تاسو لا داوائے چی دا دا پریشتینو پر آلے گلو یقینشتے دے دد پر آلے گلو کو یقین مشتدشت دے دادے چے سوالے آلے گلے شوے دے پاغی زمان یقین دے دا زکلک جواب انا بما ارسل بی مؤمنون آو کنا او دا یادو ساتھ اکثر دو انبیاء و ملگری او دا نیکان و ملگری دا زوانانی او غریب خلقی ظاہر کی غریبی حسن زی بصرہ صہیب زی روم بلال زی حبش زی خاک مکہ ابو جہل ایچ بلہ جبیس بولی کا کہنا حسن ذی بصرہ، بلال ذی حبش، صہیب ذی روم. حسن د بصری ته ایمان نصیب کی، بلال د حبش ته ایمان نصیب کی، صہیب د روم نار علی ایمان نصیب شو. ځوانان دي زخا کی مکہ، ابو جال په خوره د مکہ کې دی، ابو جال اغن منی خمشر دی، مالدار دی، غریبم نه دی، اینچ بول عجب ازداد ناشنا والی پلار دی، ناشنا خبره دا ابو العجب کنه، اینچ بول عجب از سعجیب دا ارڈی را ناشنا دا. خوبائی انابت والا تنصیب کی گی، زدی تنصیب کی گی، ابو جال پیرون پشون زدی دی، او زدی امت پیرون دی، او ای سعادت بزور بازو نیس، تا نبخشت خدای بخشندہ، دادا مٹو پتاقت باننده، ایمان و اسلام، قرآن و سنت، شریعت، دادا مٹو پتاقت باننده، دادا اللہ تعالی دین دی، ای سعادت بزور بازو نیس، تا نبخشت خدای بخشندہ. قال الذین استکبروا او ایک متکبرو زانی چگرو انا باللذی آمنتم بی کافرون نزا بس تو تاو خطلنو التا بیدور تفصیل لائی شو خدا دے اختصام تفصیل شو دے چا تفصیل شو دے چا تفصیل شو او اسمانی کتاب دے اختلافی مسئلی دے بیان دے پار را دی سمی ہوئی دازہ کوامہ تاسو پنځ پیرانو اختلافي مسلې کوي، قرآن خو بس راځي د دې حل د پر راغل لکانه بیان اختلافي نه، اختلاف حل کوي. ریس لیکر مطلب مې دا دی ګوره، اختلاف حل کوي. ان هاذ القرآن و شبایات و توایا، ان هاذ القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه. دا سورت ته کنه خو دې ګوري نه لک صاحب تلاوت وکا سامنا تلاواتو کا او دا والا ونچزی وامن چترستو بترائشی آیت نمبر 76 انا دا القرآن یقینن دا قرآن کریم یقصو علا بنی اسرائیل شپا گویا اندی صورت کی بیانی بنی اسرائیلو تا اکثر اغم سری چدی پک اختلاف گئی دی پک اختلاف گئی وی بلایت وی آیت وی آو بل آیت وی او دی وی آو بالکل دی وی شبر آوارو آیت نمبر دی 64 سورة نحل وما انزلنا علیک الکتابا ترغیب تبلیغ دی ندر آلیک لی منتات کتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه شبكنا سلور شپیتو سورة نحل ندر آلگل منتات دیکھنا کتاب إلا لتبين مگر چی تشریح کی وضاحتو کی دیتا اگر چی دیپ کی اختلاف کئی ہدایت و رحمت لقوم یؤمنون لقوم یؤمنون شبكنا لقوم یؤمنون قرآن کریم دا ہدایت تے رحمت تے دا پار دا قوم چی ایمان لری 64 تفسیر القرآنی او دی منو چی دا کسی دا او بیا دا بابا ربط واری درستو دا کی واللہ مرب جو پتن لگی کمڑیم بیا تابوچ ماتی اوری دا لدے واللہ انزل من السماء ایمان فاحیا بی الارض بعد موتیا متوجیش ہے عجیبا دلیل یقلی ذکر کئی او زمکه چې شاړی رحمان هغه چې اراده در رحم وکي د مهربانه وکي نو باران وکي نو باران سره شړ زمکه تازه شي بوګشي زرخیز شي نو لکه څنګه چې باران سره زرخیزی رازی حیات دزمکی رازی نو قرآن کریمم دا اللہ تعالی دا طرف نا باران دے دی سرم شاڑ دزمکا کی زرخیزی رازی پیدشوی وی پا کم علاقہ چی قرآن نی بیار شوی شاڑ دا بیان کا پکی قرآن چی زرخیزی پکی راشی چاہتا چی قرآن نہ دے بیان شوے نئی ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو یہ مٹی بو زرخیز ہے ساقی اللہ میں اقبال و عزت اخپل شاڑ میدان نہ امید نیما چی نم وی وطر وی نزمکہ زرخیز دا دا قرآن وطر وطاو کا او نم چی جڑائی اللہ تعالیٰ تا فریادی دا ازمکہ زرخیز دا فدی که چی دن اغزر غنہ کی گی او مفسرین جوڑی گی محدثین جوڑی گی اصولیان جوڑی گی فقہا جوڑی گی لغتیان جوڑی گی احکام دا شریعہ دا ان کی خود ان کی عمل کا ان کی جوڑی گی یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی لکہ سنگ چ باران سر حیات رازی نو قرآن سر ہم حیات رازی کنا وہی در خکلے مو لگو کون لگی دا اما تا تسوی اختلاف چانے دکڑے حق پرست نے دکڑے خان چھ تا منگ تا نسبتو کی اختلاف حق پرست نے دکڑے سبحان اللہ سورۃ بقرہ دی راوالو لشی آو روا دیڑو لشی سورۃ بقرہ ادی راوالو لشی ولیکل دی کولی کی گیو کنا تس په خوراک ری توجہ نہ کولی کی گی شابا آیت نمبر 213 کان الناس امتا واحدا خلق یو ڈلو تا تماویلو کنا اصولو کی چھے دا آدم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام تر قوم پر تر موحدینو فیلمو کان الناس امتا واحدا فاختلفو نوح علیہ السلام قوم اگر اختلاف شرک شروع کنا فاختلفو ٹھیک دا تب کسر رو ہے تہل فختلفو نشتے نشتے 19 نمبر ضرورتی یونس کشتے کا نا دلتا لگو درے گا سورة یونس 19 ہو گورا وما کان ناس اللہ امتا واحدا فختلفو علتا دا سی دے دلتا کان الناس امتا واحدا فختلفو نشتا علتا فبعص اللہ نشتا دلتا فبعص اللہ اشتے سب اطلب فختلفو دا سورة یونس نا دلتا رالا او د سوره بقره نه فباص الله النبين الطولا قلت صنعه الاحتياق واي صنعه الاحتباق واي تلخیص کی دلاله زړګي پیشین کړلو مختصر کی متول کی دیشین کړلو دلته نه لګای دا یو الطولا دا بل دل تراله جال بجوړ شي زبردست جال دی او احتياق حای کو جو لا ماما تارونه چې دنه په صادر کی بوزرا ولی ردا سي دلته پختلفو التر دل تراولا فباص اللہ دل تنا ال توڑا اس پہ خوندو کی کان الناس امت واحدا اختلاف دی خلقو کو شرک شورو کو فبعث اللہ النبیین سورۃ بقرہ تو گورا اللہ پیغمبران نا اولے گل مبشرین عمر دی فائدہ فریقانی یختصبون کنا نو چې چا اومنل د پیغمبر اغیل مبشرین شل او چې چا نمنل اغیل منذرین شل وانزل معهم الكتاب پیغمبرانو سره الله تعالی کتابونه لیکلیو جنسی معنا دا سمه وی بالحق د پاره د حق کار کول او ان الله الحق المبین کنا الله حق دې کنا د پاره د اظهار د حق توحید د پاره شبکنا لیحکما چی اللہ تعالیٰ پہ سلو کی پدی اخفل کتاب اخفل پیغمبران سرا بین الناس پمزد خلقو کی فی مختلفو فی دور گران حیاتو نے دیکھا نا ادسی پیو نہ جرتا لگوں چی دا خلقو ترمینز پہ سلو کی اس میں نہ توہین شابکانا اس میں درتا ہوئے چھے اسمانی کتاب صدا پا رہی پہ سری دا پا رہا کانا دو آیتنے میں تو نوی یو دا سورت فرقان میں دا نمل میں رتا ہوئے او بل میں کم سورت ہوئے بلوئی سورت زخرف تیورا وارے سورة الزخرف ودي وي كان او آيات نمبر روالا 63 دريش بيتو سورة الزخرف قرآن لغاڑا ورگي رونو غاڑا ورگي 63 نمبر آيات وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ شتي قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ تاسو تسرگندو ما بعضی آغا چه تاسو پر کی اختلاف کوئی فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِيُونَ دا اللہ نو یرگی دماتا بھی درکی دماتا بھی درکی نو پیغمبران اللہ راو لگل کتابو نے وصل روکلو او ٹک میں اوکو چه دا کتاب پر ذریعہ او دا پیغمبر پر ذریعہ یحکما پیسلو کی بین الناس فی مختلفو فی او دی نمانو او دی مانو دیکھ کلی زن ترازی اختلاف چا کڑو و مختلف فی پدی حق کے اختلاف نہ دے کڑے الا الذین اوتوه او پدی کتاب کے اختلاف نہ کڑے مگر آ کسانو چی دا کتاب اور کڑے شو مولیانو بے من بعد ما جات مبینات اے اختلاف کس نے کیا مولیوں نے کیا مولویوں نے مال وحی نے کیا مال وحی سبحان اللہ مولوی مال وحی نہ پی گئی مولوی سے مولوی سے نظرانی شکرانی بھی کا نا اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغیم بینم ولیو کا دوجد بغضنا اے اختلاف کس نے کیا مولویوں نے کیا کب کیا من بعد ما جاتم الویات بینات کیوں کیا بغیم بینم بغیم بینم دایا دیر مشکل نو استادین تراغور دیدو دا سورت بقرہ کی محل کا خان سیدہ غزر اللہ رجو ہم چی بیدہ ما حل کڑے ہو پتائی تھی قرآن خدا زبردست کتاب مونږ ګرځو پکې او ورشه دل هدي کړه زمونږ دی خوان دا کې چې ال تل شو دل تر شو داسې ورشه داسې دا خوان کوي فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دیر خکولی ہو اینو استاز لو باغ باغ شی استاز لو خوش آلی شی از ما دا خوش آلی دی اتاف خوش آلو میں انشاءاللہ دادا یولی کدر لکھا فہد اللہ پس ہدایتو کو اللہ تعالی مومنانو تا لما دا من الحق کی دما بیان دے گا نا آئے گا نا لما دا من الحق کی دا منی بیانی دے گا نا ہدایتوں کو اللہ تعالی مومنان ہوتا دا منلو دا اغا حق خبری آئے گا نا دا منلو دا اغا حق خبری د منلو د هغه حق الله حق توحید حق پیغمبر چې سراوړي هغه حق آسمانی کتاب چې سوی هغه حق پکړه کړل لړشي نو هدایت کو الله تعالی او چې وی لګی کنه نو بیا ته خوشاله شه ماته دعا هوکا پس ہدایتوں کو اللہ تعالی سمکڑا اللہ وی پی منو لما اغا حق اختلفو فی چه دغا بغضیانو حسدیانو اغا اوتوہو پکی اختلاف کو دی مومنانو خو نکاو وسط اگورا کانا دی مومنانو خو نکاو دا خو انابت والو دا زدیان نو اختلاف دا غی مشرک کاو دی کافر کاو نو دی مومن مانا چی ایمان تا پکی انابتو ایمان تا پکی انابتو نو اللہ تعالی والا دا حق دا منلو توفیق ورکو کم حق چی اغاز زدیان و عنادیان و پک اختلاف کو فیدان فریقان اختصمون دا یو دا صالح علیہ السلام ملگریو دیل اللہ توفیق دا حق منلو ورکو او اختلاف پک اغاز نور ہو کو اغاز زدیان و عنادیان ہو کو وی لگو خواب اس گروہ تا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آ وخت نہ راواله اوس پوری چکه موحدین دی نہ زمن په عقیده کې افراط شته نہ په کې تفریط شته نہ په عمل کې افراط شته نہ تفریط شته د اسلام نه علاوه چې څومره دی هغه د افراط او د تفریط شکار دی کغه يهوديان دي کغه عيسایان دي پیرنګیان دي کغه اندوان سکان دي دي ټولو کې افراط او تفرید دي اختلاف هغه جوړ کړي دي ضد او عناد د هغه دي او الله امت د محمد رسول الله چې کم امت ته د دعوت نه آدم امت د اجابت ته دی لا دی امت د اجابت له الله تعالی د حق منرو توفیق ورکړي دي او د نور زديان او عنادیان اختلاف کون کی دا امت د دعوت ته امت د اجابت نه دي دی اختلاف جو کړ دي مونږ اختلاف نه جو کړي ان کرے کہ پین کرے خدا پټي بشین کړي دا امنا چې اختلاف موحد نه جو کړي پیغمبر نه جو کړي ته پیغمبر اتباع نه جو کړي اختلاف هغه مقابل جو کړي دي سبحان الله الله پیغمبر د اختلاف ختمولو لپاره لګل دی غلې کتاب د اختلاف ختمولو لپاره ور کړ دی نو الله چې سوي د الله پیغمبر چې سوي د الله د پیغمبر لور کې شی کتاب چې خبره کوي هغه حق ده د دې امني اختلاف نشته اختلاف د جو کړې دی هده ما ته ته اختلاف جوړای زه اختلاف نه جوړ اختلاف ته جوړای پتا سو پنځ پیر اختلافي مسلې کوي موږ هغه مسلې کوي چې اختلاف دی ختم شي قران خدای دغه اختلافی رہتا وہی خود تا وہی چی دا او بنا ہو تب اک اختلاف میں جوڑا ہو ایتو نولا گیل لو کہنا زلو دی او بنا ہو خندیو کو فیدہ ام فریقانی یختصمون ناگانا دید وڈلش ولی یختصمون یو بل سر جگڑی کولی دا چې د قران زور دی زور اور کتاب دی هر آیت د حکمت نړکته کنه الا ذل حکیم العلیم دی کنه د حکمتونه دی اوسه حکمتونه وګوره قال اویلو خیر خوا صالح علی السلام یا قوم اذا ما قوم سره د تلطف خطاب دی او اذا ما قوم لم تستعجلون ولی تلوار کوئی پا غختو دا عذاب قبل الحسن مخکی دا خوش آلائی نا سمی ہوئی مخکی دا چانا دا خوش آلائی نا عذاب چی رایشو بیا خو خبگان دیکھا نا چنین خوش آلی دا کل دی غخت لیو وی پا زبانی قالی مغختو پا زبانی حالی مغختو روالاو شابا کنا آیت نمبر 77 سورة العراف فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح دي اي صالحا ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وګور تفسير القران بالقران ما تاسر لوس کړو چې زبر تفسير القران بالقران کوما وګور صالح عليه السلام دی ائتنا راوړه مونږ ته بما تعدنا هغه چې دات ته مونږ یاره غذاب راوړه ان كنت من المرسلين کتی دې لګلو شونه فاخذته الرجفا کونی ول دی لرګلبی دزمکی سمي وي غلبی دلو دزمکی غلبی دزمکی پختو باندې غلبی دزمکی غلبی پیږه غلبی زلزلہ کړه اونې ول دی لر زلزلی فازبهو فی دار یاسمین الٹا پراتو الته به نور وامه کنه نلیما تستاجرون ظالمانو ته تاسو ولې عذاب غواړي خوشحالي دربارې دا تاسو عذاب غواړي دا زبانه قال شه که زبانه حال شه قال شه کنه نو په زبانه حال سره مختلا دای چې توحید نه مانو د صالح علی السلام خلاف کو نو گویا کې په خپل عمل سره سو غوختو په خپل حال سره سو غوختو عذاب غوختو نو صالح علی السلام ته وی تاسو حال د تکذیب دا حال د تکذیب تاسو زما د مخالفت تاسو دا د دې متقادر چې تاسو عذابونه غواړي ان دا وګوره سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذل معارج سال سائل غواړي غختن کې عذاب واقع کې دن کې په قول سره غواړي په عمل سره غواړي قول سره د دې غختل دي قول سره مکی والا مختلف دی ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر لنا حجارت من السماء استغفر الله ده سدا وی چې دا حق موږ له توفیق د مزر راکا وی موږ باندې دبر نه کاړي راو وراو تاسو ظالمان دي نو غواړي غوښتن کې عذاب واقع کې دن کې په قول سره هم غواړي په عمل سره هم غواړي پښتانه وی بیروان اخلا په سوک سمي روان اخلا په سوک سمي دې داخلي روان دی کنه نو سبی بشی خو بیا بکار نکی کر جو سبی بشی خو بیا بلکار او سادا او سیمان روڑی الان و قضا سویتا ویران دنو ویلی شوی الان نو بیا خو سمیدو بیا دو سمیدو وقتو لیم تستاجرون بی سیئت قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ ولید الله تعالی نه بخنه نواړی پیغمبر ترغیب ورکه استغفار او توبه ته لولا تستغفرون الله او معلومه شولا چې په استغفار سره عذاب دفع کیږي او اسباب د عذاب دفع کولو اختیار او لغواړي تکوم حکمت دا شو عذاب چې سره دفع کیږي نو هغه اسباب په لغواړي او معلومه شولا چې توبه او استغفار سبب د رحمت ته لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولذا الله تعالی نے بخنه نواړی توبه ورنه کوي استغفار ورنه کوي چې رحم دربانی وکړی شي نو حکمتونه میوې کنه اسباب د رحم اختیار الغواړی غي استغفار دی عذاب مو سره دفع کیږي عذاب مو سره کیږي دفع کیږي ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون كنا وهم يستغفرون قالوا اطيرنا بك اويدين بد حال شومنگا استاپ وجا وبمن معك او داغا جاپ وجا جتا سردي معلوم اداشوا چه باطل پرس حق پرس تا دسپیرتوب نسبت کئی ترا غلی استادا بلګری دی خلاو موازه کړ استغفر الله خلاو موازه کړی دا اولیاء پسې بدره دی وایو کنا او بزرګانو پسې بدره دی وایو نو عذابونه را شروع شته مونږ ځان سره خراب کړو نو معلومه دا شوا چې باطل پرس حق پرس تر سپیرو توب نسبت کړي معلوم شو حکمت کنا قال الطير نابک وبهم معك الطيره شرك كن نو می تفصیل کرنا دی دابت پالای سره نیسی قال او صالح علیہ الصلوۃ والسلام طائركم طائركم عند الله مصائب تاسو عند الله الله سره دی یعنی د الله تعالی د طرف نه دی ها دا سپیرو توپ تاسو قحتونا عذابونا قادسالای مرزونا دا چراغل دی دا دی راوستون کے سوگ دے اللہ خالق اغا دے خو ہاں دا دی دا پارا اسباب سے دی ستاسو بد اعمال طائرکم عند اللہ طائرکم زمان دا وجہ ندر بارے ندر آغل دے منگ تر سپیرتوب نسبت مکوئی بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو یہ قوم خام توجیشا تفتنون تم تحنون بهذه التکالیف بهذه المصائب پتا سو بارے امتحان کولی کی گی پدی مصائب و سارا مرضون راضی قاتون راضی خوشتالی راضی دا پتا سو امتحان دے درب دا طرف نا دا درب قانون دے متوجیشا کل چی حق پرست راشی کا نا او مسئلہ شروع کی سو کیوں منی والب امتحانات راضی تو کدے لکٹنگ شی کا نا بیدا سی مزی شی شی سو آیا بیا اول امتحانی او چې کله مخالفت کی یک دم خوشاله را شروع شي د دې خیال دار چې وګور دې هر پرز مخالفت مې وکړ خشوه ما اعلان کې غیر استدراج یا صحیح استدراج مچلی نډی لپائی لقمه پشاد ہے صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گیا بل انتم قوم تفتنون اودی منو وای کر اودی منو وکانا او فی المدینتی پدغ خار کی تسعت رہت نہ افراد نہ کسان تسعت رہت کانو ابنا اشرافہم نصفی و مدارک کانو کبراءہم و رؤساءہم ابن کثیر توجیشا و تعبیری تے بس سرو کو راحت سارا یو تن کی دور حرابی توبونو لکا سمد جماعت حرابی توبونا بکیو یو نو یو او دمر روانی پکیو لکا سمد ڈالی روانی پکیو زکی دیو نو آریو نو تعبیر پچا سرکنے پر راحت سرکنے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام یو دے ان ابراهيم انما كان امه واحده او تعبير تي الله په امت سره کوي سره کوي دوم رکار تي الله غسته لګه د امت نه چیکار اخلي زړل نه چیکار اخلي يواز ابراهيم عليه السلام دوم رکار کړل لګه سالم اډالا او دل تدي په يواز کې دوره په ساجانو لګه سالم اډالا دا درب تقسيم دي نو وكان في المدينه تسعة رات يفسدون في الارض پس بکا کہ فساد کا و شرک کا و شرکو کا نا دو صالح علیہ السلام دو اتباع نے خلق منا کول دا فسادو کا نا دو ملگرو عیبو نے لٹول فسادو کا نا دی تیر سپیرتوب نسبت کا و فسادو کا نا آئے کا نا فساد نو سودی کا و فساد نو سود بے کہو قتل لے کول اٹور فساد یفسدون فی الارض فساد لے کول ولا یصلحون اصلاح نہ کولا اصلاح نہ کولا فساد کہو ظلم نے کول قالوا ده فساد نمونی ته ور تک میو کا خان قالوا ربط میو نوی ده فساد نمونه ده او یدی تقاسمو کم باب دی تفاعل احتمال پکې ده دیم د چ داس شي ماضی شي قالوا او یدی پداس حال کی قد تقاسم چې قسمونه وکړو بالله معلومه شو چې په الله قسمونه کول خا بالله او ماضی چې حال واقع شي نو قد پکې ضروری دی کنه قد مې وې کنه نه مني قد تقاسم یادا تقاسمو د امر سی غلا قالو وې دی یو بلتا شبي قسمونه کوي شبي او قسمنا پا اللہ ہو گئی لنبیتنہو و آلہون چی خام خام دشپی بحملکو پا دبانی او دد پا اہل بانی خاندان بانی معلوم داشوا چې دا حق پرز د مر بندوبستونه کی ښا دا خلاف کی قسمونه کی ښا جرګی کی ښا غاړه به تک دی دا حکمت دی مروی کی کنه مروی او صرف اتنو خاندان ته بدلم تکلیف نه سي لنبیتنو اهلو شیر قرآن مانی ٹانگنو بنده کڑی قطر بندوسیر ندی کڑی می خوطه ولی زهر غرزول دی اغبری شوی دی قاید سی بیو رورم پا زهر وجل شوی دی تاو سنا پتشتی نا یو رور پا زهر وجل شوی دی ابل از منگا اغتا تلیو دی درگه طرفونو ته باندې دی علي ملګری را سره ملاو شو واحد امیر دی دا علاقه په زمالور دلته 24 سال اماره ولا خپې کړل او پټی ته ورور مړ کړل واحد بلګر دی شاتی دی زنه خبره دا نه تر اوسه پورې دا غل معلوم نشه قائد محترم زړه خسته خبره کوي خپل اخوا کسات معلومه ده ادب پته نه لګي اس هم دا تکلیفونه ور رسولی کی والحمدللہ ملګری سی واشتہ دین الله وسن ور گئی سم چې وسید باندې برشه اوس مکه شي دی بندوبسونه بدل کای د قتل بندوبسونه بدل کای لانو بیتن و الو قالو تقاسم بالله لانو بیتن و الو ثم لنقولن لوليه بیا خامخا او بو وای مونگا او راشو غورا فساد ته غورا په قسم کې چل کول هیلا کول څنګه بیا خامخا مونږ وای لوليه تاسو کوم کې درته ما شاید نماز دور خستمانه کوم تاسو کوم کې درته چې درته تاسو کې مونږ بس وایو مون خو نیو حاضر شوی حلاکت او حلاکولو دا اهل دادتا تم را چلی آن دی عرابی آن دی او کنا مون خو با دا قتل والا حاضر شوی مون با نیت دا دا قتل والو کو او چه قسم کلا بیا کو کنا نبی خبر چه بیا کو کنا بیا بدا سی وایو چه مون خو دا خاندان حلاکت لنیو حاضر شوی نو چل با بگی مون کڑی مون خو با حاضر شوی دا قتل لیو کنا دا سی عرابی آن تاسو خیال شو تا یعنی مونږ په خپل قسم کې صادق یو چې مونږ خود ته اهل هلاکول لري حاضر شي نو د کی مونږ صادق یو چې مونږ غوښتل یو حاضر شي مونږ خود ته قتل الله علا حاضر شي هغه په کې سره موجود حاضر شي دلته نیت په کې دکو هغه په سره موجود او موجود ټول خو بیا په ودا چې مونږ خود ته اهل هلاکت لري حاضر شي وان انا لصادقون ويقل من خامخارشتني اشتیز دکه یو چې مونږ خدای د علاقه د پر حاضر شو یو د اهل د علاقه د پر نو او مکرو مکرن و مکرنا مکرن هم لا شونون دی چلو کو چل د وجلو د صالح علی السلام او داغه د اهل مونږ تدبیرو کو تدبیر مکر خفیه تدبیر ته خدای الله د پر چرایشی چل معنا باندې کہه وی کوی مکان دبل سړی پلار کې چرداستا باندې کی په غاړه لار شي ولا هی قل مکر سیو الا یال من حفر بیر الیخی فقد وقع فی پختو میوی او القران پختو عربی فارسی وو اوایا چاه قرن را چاه در پیش سمیوی چاہ کن را چاہ در پیش چکوی کنینو کیو تمخی تکیگی نیبکی ورزیگی موری موری کیگی سنی اڈکیگی کن برکیگی چاہ کن را چاہ در پیش فرسے وطل لے ومکرو مکرن ومکرنا مکرن وهم لا یشعرون دین پویلو فانظر نو گورا کنا کیف کانا فانظر شابه فانظر دی تصوری کالکا سویم خطاب شو خطابو نسوش لو وی تشپ مئی کی تی سوچتے کو در تمی ویلیو شابه دی خطابو نتا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّ دیتا دی ایک ڈکلے ہو نوی ڈکلے ذکر خو وستنوئی آیت نمبر چی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ دیتا ایک ڈکا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ آیت نمبر 14 دیتا دو ڈکا دیتا سو ڈکا دو ندی توستینو لیکا فانظر کیف کان عاقبت مکرهم او گور سرنگ شو اخری انجام د چل د دی انا دمرناهم یقینا من هلاک کدی او قوم د دی اجمعین تولا خدا لزان لیکړو وای کنه ځان لزان لیکړو د دې د هلاکت یو طریقه او د قوم د هلاکت بل طریقه وہ دا پار دا مغایرت کنا مطلق جمع مغایرت دمرناهم و دمرنا قوم اجمعین فتلک بیوتهم اس میں اشارہ کل کل دا محسوس ببسر دا پارا اسم مدائن صالح عرب تنزیدی مدائن صالح فتلک بیوتهم و عربیانو دک دیر دی کورونا خاویتن خالی دو سیدونا کندراتی نو اسے دونو خاری خاویتن نسکور پراتو را غرزی دنی کنا خاویتن بما ظلم پس سبب دو ظلم ندی شرکیم کاؤ کفریم کاؤ صالح علیہ السلام دا تابدارہ نمنا کولا او دا غد قتل بندو بستنے کول بما ظلم ان فی ذالک لآیتن یقینن پدی کی خامخا نخد عبرت تا اللہ دا قدرت دا قوم دا پارا یعلم انچغی پوئی گی عبرت تیوالی کن وان جین اللذین آمنو خلاص بکل مومنان آگا سانچی مان روڑوکانو یتقون او دی چیزان ساتا دو شرک و دو کفر ناو دو خلاف دو چانا دو صالح علیہ السلام نا ولوتن دوی مواقع خوندیو کو دی واقعی وہ ایک مزید رکڑا دیتو نو لگی اللو پا مطلبی پیش بھی ولوتن او لیگل یوم لوط علیہ السلام خوانت واخلا یار مزہ واخلا ولوتن او لیگل یوم لوط علیہ السلام اره کچون لړډای ور کی ورشای چې دورز بچی څه بدلی څه بدلی دا اوس ختمه ما ولوتن او لیگل یوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال لقوم کل چوې د قوم فلتا ولې سره خو نه ولوتن او لیگل یوم لوط علیہ السلام او یاد کا لوط علیہ السلام کل چوئے اقبل قوم تا اتا تون الفاشا آیا کوئی بھی آئی سو الگاری توک کا نا پیشتے کرو دی بارے سلی داختہ نوی لوط علیہ السلام تا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نورید او یقینا تا ته پته ده چې موږ یو کو نه غوډه تا معنی ده کله خدای بندا شاګای بابا معنی نه وګړلا اوس خو زغت پلا کیم ګان زبردستی معنی ګا در تکو او کنه د دې په اړه کې چې راځي چې فساد مکه وي می په لکشه سه به وي چې کو نه مغای لا ته څه ده معنی ده کنه هغه وی لا معنی کو دې په اړه کې دا کنه دا کار مکه وي دا غیر پر خپل ځای دی هغه چې خپل ځای وره هر دی فلاش کنه اتا تو دل فایشا آیا کوي تاسو به حیاي وانتم تبصرون وانتم تبصرون او تاسو پی جنې د دې جرم د دې سزا را جرم د پته ده وانتم تبصرون دیم آیا تاسو کوئی بھی آئی او حال لاری چی یو بل تا گوری دی یو بل مخامق پر گیا یو بل بیوتی کاؤ دی یو ماندار دی خدای بیوتی کاؤ زبردست تبانا بیتا گرن فانتم تم سرون او یو بل تا گوری یو مو او لگی ای پی یو بل دیسا خکولی ماندار دیولی کتا او داسی بیا وایتو دا خلق پا پختو پختو کی پی اکول غاڑی فانتم تم سرون انکم لتاعتون الرجال اقوره ارزه کی داسه دا او چیز زواما وره داگه دا خودتا چه وای نزان پیس تانا لغانی اینکم لتاعتون الرجال ارزه که دو خدای بندگان زکریہ رحمت اللہ علیه وی چه دا اللہ پا کتاب کی او پا حدیثو کی چه کنزل سنگر آگل دیا با کسی کئی امسوس بزر اللات حدیبی پا مقابانی کافر دا نبی اسلام گیری تلاس کو صحابی ولا تصور کو امسوس بزر اللات دلات سخیو چوپی کتا کلاس دا پلیت لاس دے پیغمبر پاک گیری لوڑی امسوس بزر اللات فیش لکر بدی بارے صحابہ درسے گوارے بعد ذالک زنین بعد ذالک کم صورت گر آگل دی صورت قلم کی پس دا دینا نمبر دس عربی شیخ سے ہوئی زنیم اللہ سیورف من ابوہ زنیم آگا چاہتا ہوئی چه داغا پلار نی معلوم نچه پلار نی معلوم اگه تارمی نوی ترمونه او مفسرین نو مانا کرده مابون مقعول کنی دا مانا کرده لخونه بندگانو وی دی قرآن تناسی داغا وی دا اللہ تعالی وی بعد ذالک زنیم اللہ خپوی علی او دا پیغمبر خلاف چه کئی وی دا مپول لی دا کارو پکی بعد ذالک زنیم پس دینا مپعول مابون ما مخی کافونو نیی وچ زکریہ سے دا خبر زبردست پیش ہے قران حدیث او د تبلیغیان نو مشرقه وچ قران نو سنت کې څنګه غزل لګ دي اکه سي کوج څنګه دي دا خو بالکل لا سي کول وای دا خدای باندې ګان دا بي لګر مولي صاحب نو دا ډېر زبردست چې در سره زبردست انسان سم زبردست خبرې به کولی حق به زبردست ادا کاو زبردست حق او زخیمه لیکن پتی بان زم زبردستی واما لتے ہو زمار وارا دے دانیال اما آگا بیان دے کر رخشو مخشو بیان بکرتا اور ادل لے ادریسا ایسا کا رخشو والا کسی بیان کر دے زبردست بیان دے پر لکاو خلق اور دے رسو کا سوال کا درسو لکا دی پر لکاو اور ادل لے روارا دے تم ادلتے ہو جمیتے دے بیت کاکا جی دے خوب حلق حد کر دے حد اگو تیتا سوی نکا ہوئی نو ټول مغه ته پری خو دی هر مې خه جواب درکړل وره وې تاسو نه کوي ټول مغه ته پری خو دی اړې زبردست بیان دی زه چې ته وځای کې وته بیا دا په غراو وړو ما خیر زبردست اينکم لتا اتون الرجال آیا یقینا تاسو خام خرات لکه وې سړو تشاواتن د پار د شاوات پورا کول من دون النساء من دون النساء سیوا د زنانونا متجاوزین عن النساء من دون النساء من دون النساء مطلب دار چې خود سره د خپل شاوات پوره کول غواړي جائز کنه نو تاسو سړو سره د خپل شاوات پوره کوي الکارو سره پنځه شر قران ابو تعالی خو حاضر جواب هغه ته بچاو خو نه وي تاسو جواب کو غره کله کله چې جواب کوه بریلی و تووی وی اللہ تعالی خو وی چی من دون اللہ کا نا نمون خو اللہ مرا بلو او نور مرا بلو اللہ خو من دون اللہ وی دکار چی ان ردین تدون من دون اللہ اللہ تدعو من دون اللہ مالا انفوگا نور چی اللہ تا مواز کئے و اغتا مواز کئے بیا خیر دے شیل قرآن رحمت اللہ علیہ اوہو تو خود قمیلوت تے وی دا سنگا وی التم من دون النساء انتا بدا مانا کئے چ خیر دې چې خزي کلوتی کوي دې بیا وسره کله کله لکانو متي کوي همانه دا مطلب دا دې چې تاسو الکانو باندې خپل شاوت پوره کوي او خزي پرې دې اعلان کی خزي چې دې خپل خزي اغي سره خپل شاوت پوره کول غواړي نه چې الکانو سره ته بيخي دې قوم لوت نه وي سليمان دا دې دا وکړه خبر به شي په پنجاب کې درس کوو یو منکری حدیث والا خاطر آلے نجر آلے شیخ القرآن رحم الله درس کوي نو وترسته دې تپوس کوي وی الله تعالی ویل چې نساوکم حرسل لكم ستاسو زنانه ستاسو د فصل زیدې د قربان دی فاتو حرسکم ان شئتم خپل فصل ترا دی ک قبولی ک دبوري ان شئتم دا معنی کوي استغفر الله چې قبولی ک دبوري استغفر الله ایو ګور حدیث کې را دي چې نا دبر کې بشاوت نه پورا کړي دا آیت مطلب خدا دی چې فاتو حرسکم قبول تبرازی او چې څنګه خو هي قبول اړای کبه ناشتي مخکې نه کړستو نه خو راضي بدا دی ته چې قران هغه ته جواب ورکړي ها ها الله فاتو حرسکم ملي زید فصل زید فصل نو زید فصل د کروندې قبول دی ته چې د کو نه پیدا نه کو نه غایې تبردغه نه پیدا نو الله کو حرسکم اخو موزه ول پرس دی او دا موزه ول حرسی ویری دی سی ویری دی بل دغه ته چوي وی دی وسه کنه وی چپ شوی اگر رټ جواب ورکې اگر رټ جواب ورکې اندل بل څه جواب وو د دې ته نو ته وی تکل نه موتزلی شوی وی چې پتا سو حیز راځي د موتزلی شو بعد از رنسا په المهیزی شرک هیز دی کنه بدت هیز دی کنه تاسو خزی په هیز مبتلا شئ زړه جدا شو تاسو کوټله جواب کا نا توګلې کلاولا بیا دې خوان کوي اینکم لتاتون الرجال شاوتن آیا تاسو راتل کوي ناری نو تشاوتن پشاوت پورا کولو من دون النساء متجاوزین عن النساء تخذن اوړی او بالکار سره پشاوت پورا کوي بلد تو ایم تاسو یہ قوم تجہلون ناپوی کون کی جہل کون کی انتم قوم تجہلون تاو جاہلان یئی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا اللان قالو مگر دا چیوی اخری جو اشڑی استغفر اللہ ستا دا وطلو بندو بسونا بم کی گی او بس او باسی آلالو تین خاندان دلوتو بالقریتکم ستاسو دکلینا انہم اناسن یقینن دا دی خلق یتطہرون زان پاک پاک کئی او ګور انت پاکان وای چې مونږه دا کار نکوه تاسو کوی یو مونږه عقیده سکتا او تاسو عقیده شټ نه دا هینی وناسو یو ته طاهر اوس پم تاته وای ستاسو بار کې وای او ګور دا راغلی دی په ځان ته سره پاک وای ځان ته سره مفسرین وای سر دی په قران پیږي ولې مونږ نه پیږو او ته پیږي او ته له سره کار چې کټونه ځاړ شي او باندې نه پاو کوم باندې بل پاتا چورواړ دا باندې دلته چورواړ اچولې دا پاتا چورواړ دا باندې دې بیراشه ته کې نه تو وایا موږ خود ته انکار نکو سم معنا کې بالکل خو علماء دي بږي زبردست معنا غاني کې درسونه هم کوي شروع کړی دي روان شو الله دې ټول روان کی موږ خدا بغض نشته موږ خدایا مریض دي خوشي لري په چا په دارو تاسو د قران کې اندر شروع کی وای خو صحیح وای غلط مو وای کې نه به موږ به زه غلط ځای خو چې دا 17 غورځو او خیر د جلک سترې چې دا غونډوري به موږ را غونډو خو چې بيخي دا غونډوري سترې دي نو بسره غونډي پان جناو نو خلاصې ور کومو تر صلوات والسلام درو آل او آل دلر الا برات او مگر خزر دو قدرنا مقرر کړو موږ دلرا من الغابرین درستو پاتې کیدونکو نا مخکې ویلو عقیده کې پاتې و نو عمل کې پاتې و نو دا غزای کې پاتې و نو عذاب کې پاتې و وام ترنا علی مطرارا و رو مبدی بانی باران دکانو فسا امطر المندرین نو بدو دا باران دی رولو شو آخو دا وندے کی ہنگام سحر کرد قومی نو ترازی رو زبر قل الحمد للہ تیسو بنی گی دی خرمتا کنا قل الحمد للہ وایا حمدنا دی الله تعالی لرا وسلام او سلامتی ادا علی عباد الذین اصطفى فبندگان الله تعالی بانی هغه بندگان اصطفى چې الله تعالی غوړه کړی دی غوړهونه پاک کړی دی او غوړلو تعالی سلام الله سلامتی اور کړلا او صالح علیہ السلام لعل الله سلامتی اور کلا د ګناون نیم سالم ساتری دي او د عذاب نیم بچلو وسره د قومونو بچلو الله خیر اما یشرکون الله خیر اما یشرکون حدیث پاک راځي بر الله خیر وابقى واجل واكرم اريكا بل الله خير وابقى واجل واكرم الله غرري الله تعالی ہمیشہ دے الله تعالی لوی شار والا دے الله تعالی عزت مند دے الله خير توجیش الله اس پہ تفضیل پخپلا معنا سر نہ دیکھا وایا کنا الله الله الله الله الله خير آیات الله تعالی امداد د پایدې دي یا امداد دا غچا چې دې د الله سره شریکې معنا دی دا کړه اس په تفصیل معنا مراد نه ده کنه د الله تعالی په امداد کې پیدا ده که د غیر الله په امداد کې پیدا ده د الله په امداد کې او ګوره د صالح علیه السلام امداد الله او کو داغه د ملګرو لو تر السلام او داغه د ملګرو امداد الله او کو نو دې کې پیدا وا او دا کم چې غیر الله ته اوازو د کول دا غي په نصرت کې په امداد کې فائدہ نه وا نو آیا امداد د الله د فائدې د کې امداد د هغه چې دی شریک ایو بل الله خير و ابقا و اجل و اکرم حدیث پاک دی ته وي مان دې یاد کړه وای کنه خیر الاسم تفضیل پا مانا سر نده کانا سیغا خود اسم تفضیل دا اصلی اخیرو زکر چیز غریب تفضیل خو پا وزن دا افعال و فعلا رازی کانا مذکر و مؤنث خود دا اخیرو دے کانا نو خیرون تجور شئی دے کانا و کالا کن اسم تفضیل پا اخپلا مانا سر نی مانا دا صفت مشبہ سری لکا وو احوال علی الله تعالی باندې دوباره پورته کول آسان دي نو احوال منو ډیر آسان ولې وځه په دغه پیسې ګرانو نو هو احوال په معنا د حیر الله باندې دوباره پورته کول آسان دي اس په تفصیل معنا نه هن اطهر لكم هن دا استاسو خزي دا استاسو د پاره خې پاکي دي نه چې خې پاکي دي سمره د لکان نه بلل پاکي خو ته د خې پاکي زمره نه هن اطهر لكم معنا دا دا دا خزی دا لپاکی دی او الکانو سره دا عمل دا تا دا پر پاک نی دا پلیت دی تو را خستا مانا گاری کوما ای خبر پیشوی آلہ و خیرون آیا عبادت دا اللہ تعالی غورا دی او دا فائدی دی اما یشرکون یا عبادت دا غچا چی دی دا اللہ تعالی سر شرکیو امن خلق السماوات والارض ام پمن دبل بل من خلق السماوات والارض بلکی دا آغا چا نصرت دا آغا چا امداد او دا آغا چا عبادت غره دے خلق السماوات والارض چی اسمانوں نے پیدا کری دی زمکی پیدا کری دی وانزل لکم من السماء ما تاسول دا اسمار نو برا رازی لئی فانبتنا التفات تی رو باسمون پا دی باری باغونا ذات بحجتر و تازہ ما کان لکم انتم بی تو شار جرا نشی که دی تاسونا چه تاسو زرغونی که دی باغونو انیو آلہ خیرن الہم اللہ آیاشت سوک الہ دا اللہ تعالی سرہ مانا دا اسمانونو پیدا کون کے سوکشتے نظمو کو پیدا کون کے سوکشتے باران ورون کے سوکشتے پاغی بانیت اون باغچی رائستن کے سوکشتے دا اونو زنغنو کے سوکشتے لا لا لا لا نشتے جواب پاکی مقدر دے کنا دلیل عقلی اعترافی من الخصم لا دل چپ شوے دے جواب دار تو ہوایا مرد اقرار دار چی نشتے دا اقرار دی چې خپل وای نه غوړو دا دی دا الہ معنی معلوم شل کنه معلوم شل کنه الہ هغه چاته و چې دا دری کارونه پکې خالق باران ورون کې او پاغي زرغونه کوون کې لا اله الا الله خالق د اسمانو رزمکو الله باران ورون کې الله پاغي باغچی اونه رايستون کې الله خان دیو کو لا اله الا الله وی تاسو د لا اله الا الله معنا غلطه کوي دا وره دې نه کوګره دا غلطه ده امن جعل الارض ہم پا مر بیاک بل کنا بلکی دچ آغا چا نصرت دار چا آغا چا عبادت کی فائدہ دا او دا آغا چا عبادت غورا دی چکڑی دزبک قرارا قابل دو سیدو قرارا وی قرار کی نا خلق نوی قرار کی نا آیا کنا وی کنا وی قرار کی نا وی قرار کی نا گرد قرار کی نا پتی خبر پیشوی الله اولاله کنا لازم کا قرار نه اولاله کنا او پیدا کړی دی په میز د دې کې نه ورونه ډیر شي دی وجال لا رواسیا او په دې زمکا باندې غونه پیدا کړی دی وجال به چ خزینه وجال به ذل بحر حاجزا او پیدا کړ در دو دریابونو تر میز پردا کوي پردا دا چې یو بل باندې تجاوز نه کوي تریخ او خو دې وضاحت تاسو ته ما کړل دي اوس د وسورو پیدا باندې به کړو دي دا یې ترې موږ راوړو دي د الٰه په تشریح کې ا الٰه ما الله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې لا يعلمون نه پويږي نو مخ کې وي عادلون د الله سره نو برابر نه او یادلون دا معنی ده الله نه اوړي الله نه اوړي عادل مساوات برابر ورته وي او اوریدو ته وای کنه حدود او لا یعلمون اما یجیب المضطر بلکې دا هغه چا عبادت کې فائدہ ده چې هغه سوال قبلې د پریشان اذا دا او کله چې الله نه سوالو کې ويكشف السوء او لری کې تکلیف د دغه ذات په عبادت کې صدا فائدہ ده ولا کنه وای جالکم خلفاء الارض او ګرځي تاسو یو بل رستو پاتې کیدون کی پزمګه کی او جان نشین د پخوانو پزمګه کی او خلفاء الارض سبحان الله تاسو زسبه کی خلفای پیدا شوی د خلافت د پاره الله خلافت قائمی وای جلکو ولک وای کارلو بغل راګ دی جان فل خلیفہ کی بدویر کرو وی تاسو الله تعالی ګرځئ مالکان د زمکی واغداران د زمکی ما خو ته پځې ویلو کنه واغدار د زمکی څوک دی مؤمن دی امریکای تاریخ پر راکا کی تبار قرض والا زورا پکاري منو را دي شي او دا مشکو شو بیړې وشتل مشکو مو شو وشتل شو چې بس وشتل شو چې راځي ویلې کنه ائلا اسی وای درو وای ایلاو ما اللہ ایشت سوک الہ سرد اللہ تعالیٰ نا قلیل ما تذکرون تیر کم تاسو نصیحت قبل ہوئی دور دلائل میں لکھی گی نصیحت ناخ لئی اما یادی کم فی ظلمات البر والبحر بلکہ آغا سوکو الہ دے چھتا استا خودن خی پتیارو دو اچھی دلان دے کی بیابان کی اسم زم پوجی دستا کی سکسان دا سیدی پوجیان شغی لاری مارو بھئی دستور دی طرف تزادی طرف دا سی لاری مارو بھئی سوائے ما پا دریاب کی مارو بھئی اسه وخت کا تور تیارې هغه بار اسمان ته ګوري داسې ورده زمو وطن داسې دی او ومن يرسل الرياح سوق دي چرالي کی بادونا او دا چا په عبادت کې فائدہ ده چرالي کی بادونا الرياح بشرم بین دې رحمت دې زیر ور کوم کې مخکې دې رحمت پلنا ا الا ما الله وګورې ته دی بچ کله په دریاب کې راګیر شول په ډیر سخت کې بیابان ځنګل کې رچات ریواز کو او چې را بار بشن دی به سره شرک او ذکر الله تعالی الله مشرک دل کې وي دې سره ذکر کو نو نور د الله سره برابر ای به علم دی نصیحت نالی او ور الله د دې شرک او نو چته چې دا خبره په تاب کړه وی دلیل پېښ اما یبدا الخلقا ای تتمو کې دره بتاو کتلو بلکې اغه سو کو دا اغه چا عبادت کې فائدہ دا چې اول ذل پیدا کړي اول ذل اے چې اول دل پیدا کول کئی بیای دوباره و پورتا کئی او اغا سوک چه تاست رزق در کئی دوباره نا باران وری او دزمکی نا اسمد راخی جی ایلہ ما اللہ خلحات و برانکو آیا راوڑی یقینی دلیل تاسو خوبون و مبون و کشپون و وشپون نا یقینی دلیل این کنتم صادقین که تاسو رشتی نی قل نو آیا شعبا قل وایا دا بل قل دیو ہی کنا شابا سو خطاب اشلو سالو رب قل الحمدللہ دا پینزم شو بیاری سترے غردو اوکی دا کنشو قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تا ہو پلو گا خکی قل لا یعلم یو دعوی خلالا کرا دعوی تا تا میویلو کرا رب باپ خمیویل دی دا دویم دعوی دا قل لا یعلم او آیا نپویگی من فی السماوات والارض اراسو چی پاس مانو نپویگی الغیب پٹو الغیبانی الا اللہ تے مزر ہوئی سسنا متصر دا کو منقطع دا خو الا اللہ پکار دے خو الا اللہ دے سڑیا دا فرادی مذہب پکشتے دا بازو عرب مذہب پکشتے دے چے متصر ایک منقطع ورپو میرے کی دیزر استدلال کے زر بوئی دا سنگا متصر دا متصر خو آگی تا ہوئی چے دا ناغا چے در پمخ کی داخل بھی اللہ خو من پی السماوات والارض اپ آسمان نظموں کو کی داخل دے داگی دا جنس نہ دے وی دا حسنگ متصل ده وی غلی که نا ده جنس خبر پیدا خو اطلاق پیدا من پی السماوات والارض کی گی او اللہ پی السماوات و فی الارضی یا لما سرکم و جارکم و یا لما تکسیبون چه کم مانا دا غیده چه اللہ متصرف تی خو اطلاق پیدا من پی السماوات والارض کی گی چه من پی السماوات والارض اطلاق پی کی گی و متصل سیده تک تیوان نریده اے بزر والی دجن سے دے دجن سے نہ دیو تاکہ پری دا قرار شاہ اللہ تعالی اطلاق من بے سماوات و عرش ہے وہ اللہ کی سماوات و عرش عالم سر زر بدے دا ہوئی ولا کا الغیب کے الف لام استغراقی دی نہ چھ پعقل سر معلوم شی پہ دلیل سر معلوم شی پہ حاسی سر معلوم شی یو غیب خبر تو بدت دی بے او رشی دے عالم الغیب دے بل اشکال بو کو دور کل اشکال نہ بد پکڑو اگر تا میری کی چیز علم الغیب دے ماتا سنو میری علم غیب آگی تیری کی چی حاسی سرن او پو عقل سرن علم بغیبی کر پا دلیل سرن چی دلیل سرن آگی تا بے علم غیب نہیں لکی نو دے وی ویتو تا علم غیب ہو آیا زکر چی پا حاسی سر بالوم شو تو پا حاسی سر غیب بالوم کر کنا وی علم الغیب پا حاسی سرن یا لب الغیب پا دلیل سرا یا لب الغیب پا کشف سرا پا الہام سرا پا حاسی سرا منگو نا اطلاق لغوی دی ٹکتا خو اطلاق لغوی مستلزم اطلاق شرعی و مرپی لرن دی چھ پا دلیل سرا یا پت شے معلوم شی لیکن تاسو گوری جنت و جہنم و عذاب دا قبر دا ٹور پا دلیل سرا معلوم شی لی منگتا یا اونو لب الغیب نو لغوی اطلاق پا دی بانے دا علم غیب اوشی خو شرعی اطلاق بھی نشت دے او پا عرف دا شرع کی بدا اطلاق نشت دے عرف دا شرع کی او پا شرع کی عالم الغیب و شاد سوک دے اللہ تعالی عند و مفات الغیب سوک دے اللہ تعالی دے دا شرعی اطلاق دا اتنوی رکی گی دا بنکی گی دا بنکی گی امباو الغیب بوت رکی گی علم الغیب بوت رکی گی او بلکہ سوک چاچ دا اوی عقیدہ و ساتلا شرف پیغمبر بار پر تویلو چاچ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا علم تسویہ ہوئے لدے کافر دے پھر بکر ہوئی انا اعتقد تسویہ علم اللہ و علم الرسول فقط کفر اللہ دے قرن رحمت اللہ علیہ نو اغسو کافر دی چھے اولیاء کرام اللہ انبیاء علیہ السلام علم غیب ثابت ہے دی آیت نہ منکر دی اور تا حدیث نو رہے دلے اور تا میرے میرے تنو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چ وئی چا چ دا وئی چ پیغمبر چ دن اغا د سبا په حالت باندې پوی کی لگا او په غیر باندې پوی کی نو فقط اعظم علی الله الفریا د په الله باندې لوی دروغ تړل. نبی رسول الله صلی الله تشریف فرما دی چې لکه لګیا دي شعرونه اخر کې بګیا وي وفینا نبی یعلم ما فی غدی من کې د الله پیغمبر دی سبا چې سکی یې باندې خبريږي. رسول الله اسلامي دعي هذه وقولي ما كنت تقولي دا موایا اما کې چې رسوي هغه وایا دا موایا زره سبا په حالت نه پويګو لړم چې ولټک ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی اسلامونو لعن الله الاقرب لا يدع مصلي ولا غيره ولا نبي ولا غيره قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون هذه بدير ذي ايار يبصون جكلا پرتکوری کی تو رخصتمر در دیو لگا او دی دے کہ اگر کل من اعتقد تسویت علم الله ورسوله يكفر اجماعا والله لقاری وزات کبیر دارنگی دبل دے تم ذکر کر دی جائے گی وما شرون ایان بسون بل الدارک علم فی الاخرہ بل فی شک منا بل منا امون سا خیال دی بل الدارک تا تمہیں توحید کیا جگڑوں کولا بل قیامت ہی نہ من کانا اللہ بل تویم الدارک علم فی الاخرہ الدارک تدارک مانا گا اللی کشابا بلن تویم ادارک تتابع یو شان شوی دی اقوال ددی په بارد د قیامت کی یو شان شوی دی اقوال ددی په بارد چا کی د قیامت کی قیامت نه منی خان چې څنګه منل غواړي نه غسی نه منی اقوالی یو شان شوی دی دوی متوجی بارد دارکا بلد تویم ادارک پورا بشی علم ددئی پبارد قیامت کی پا قیامت کی ہو سمی ہوئی متوجہ شکو رہے پورا بشی علم ددئی پبارد قیامت کی خوب سکی قیامت کی بھی علم پورا شی ربنا وی بھئی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وی بھئی قیامت نمانا دارنگی ربنا افسرنا و سمعنا فرجینا نامل صالحا انا موقن امنا اس کو قیامت بکلی قیامت بکلی واورد تویما پورا بشی علم ددئی پا بارد قیامت کی خوب قیامت کی بے بے علم پورا شی او بے منی خوب یا غمن الکار ولو ترائید المجرمون ناکی سروس من دربی ربنا افسرنا و سمعنا فرجنا نما صالحنا موقنون ولو شئنا لاتنا کل نفس ندا ولیکن حق القول مندی لام لأن جاننا الجنة ونازی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هادا انا نسیناکم وذوقوا عذابا قل دکی ما کنتم تعملون خوستی امانو سو تو جات میں اکڑو تو ادرے ما کو ما بلد دارکا بلکی ختم شوے دے علم ددائیں پبارد قیامت کی قیامت نہ منی بارد دارا کا بلکہ ختم شوے لے ادارا کا مانا دیا دیکھ لگا نا جو ابرا کا نا ویا اوپی ہے شوگا بارد دارا کا بلکہ ختم شوے دے علم ددی پبارد قیامت کی منی نا یوبل توجیہ کوم دا بل ندی دا پمانه دا حل دی بل پمانه چا حل بل دارکا من حل دارکا سمیوی آیا پورا شوی د علم د دی په باره د اخرت کې چې اخرت ناراضي دا دی چې د اخرت نه منکر دي ولی د دی علم د اخرت په باره کې پورا شوی دی کو سو ته جاجل پینځمو کی بل دارک علم فل اخرت دا بل په معنی د الله سره دی. معنی دا ده اے لوید دارکا معنی لو درکو کچر تدی اے کچر رسیدل و علم ددی پا بارد اخیرت کی نبیا با انکار نکولے شک پنے ویکڑے بل پا مرد لو کا نا لوید دارک علم فی الاخرہ معنی سو لو کچرتا درکو فی الدنیا ما یدرکو فی الاخرہ کچر دی معلوم کی پو دنیا کی اغچ دی پا آخرت کی بے معلوم کی نو ما شکو دی با بیا شک نوے کڑے بل پا مرد لو سر کا نا کچر تا دی معلوم کی آغا چی معلوم بے کی پا آخرت کی پا بارد آخرت کی نو شک پینو کڑے خونی دی معلوم کڑے التبے معلوم کی نو زکا شکیان دی بلوم پی شک منا بلکہ دی پا شک کی دی قیامتنا بلکہ دی دی نچی دن اغڑان دی بلهم منها عمون بلکہ دی دی نڑان دی بلوم پی شک کن خود دنیا کی پشک کی دی بلکہ زانی دا دلیل نہ غافلہ کر دے تمہیں بولا زانی دلیل نہ سکر دے غافلہ کر دے وقال الذین کفروا وای کافران ایدا کننا ترابا ای کل جسم خاوری او پشرات نمونگا تو آیا ہم بخا بخا رئیس ترکی گو لقد وعدنا حادا ای دلتا نزدی ہوئے ماتا کی دا حادا ای ہوئی زکا آباؤنا چی دلتا نزدی دے کانا وای کانا او مخکی لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا رستو ځکه انکار د آباؤ ډیر مخکیو لقد وعدنا هذا یقینا وعده کړی شوی و د دې موږ سره زموږ سره زموږ مخکی نری دا مگر کسی د بخوانو مزونه سان د خروري آسان نه کړه هو آیا وګرځي په مکه کې فنزور نو ګوري کیف کان قل هو آیا شابه ځان ته دا لري کنه سیم خطاب شو مړتا ستره اور ځوې مړتا سمه ده خپه کې وای نه کله طلاق کا ایک پانزور پانزور دو ځل شو ٹھیک شو پانزور پانزور دو ځل شو نو سوچلو درې او قل قل دماغ کې قل الحمدلله کنه نو سروشلو بیا قل لا یعلمون پینځشلو کنه ندل ترستو غوروسو قل سیرو سوچلو شپک شو قل سیرو فی الارضی پن زرو چیزا بیٹھو امت ترے او گورے سرنگ شہد اخیر انجام دو مجرمانو او ایسا شہد رحمت اللہ علیہ مانا کولا سیرو خیو آم مانا دا الاسپار تو بیدو الاعتبار کارا سپورن سڑی او خیار رئی خو سیرو فی الارضی اگی بھی ارض القرآن ورطاو ہے اگر دی پزمکہ دا قرآنی کاری راشی قرآن دکی نہیں تا اوس ته پته ورګی چې سمودیان صلی الله علیه وسلم دی قوم د لوط سره ذکر دی قوم د شعیب علیه السلام سره ذکر دی راشه زبکه د قران وګوري دا زبردست توجیه ده غالبا چې د حسن بصری څخه پواله ویل شغله توجیه کوي ولا تحزن سیم خطاب شو و ورخطا شیخان ولا تكن سیم خطاب شو اتم مغم جنے گا بدئی بانی چلی ایمان ورن روڑی او مکی گا پتنگ سیا کی مما ایم کنون داگنے چلی کم چلو نہ کہیں اتش ولو ترہ جمع کوا خان سوچ لو ویقولو نمتا آدھا الوعدو ویدی کلبی داوادا ان کنتم صادقین قل دیتو لی کہو قلو تو آسا نزدید چی پیوست چی تاسو سرا بعض اغا عذاب تس تاجنون چی تاسو پی تلوار کوئی ورا تیر دنیا عذاب دی او دنیا عذاب بعض دنو سمے ہوئی دنیا عذاب سے نہیں او باز دے کا نا او معلوم اشولا ولی پورا عذاب کو آخرت کرے گا نا یہ ٹک زکو میں ہوتا سے ہوتا لگ سوچ کوئی کرے یار او معلوم اشولا چھ دو گناہوں دو وجہ نا عذابوں نا دنیا کی بازی راضی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ وَإِنَّ رَبَّكَ او یقینا ستارب سیم خطاب شو لسم یقینا ستارب لزو فضل اللہ سی خام خا خاون دا فضل دے پا خلقو بانی لیکن اکثر دا خلقو لا شکرون دے فضل شکریہ نادا کی لزو فضل اے توحید را لګلې دی کتاب راوړيږي خلق توحید نه مني اکثر نه مني اکثر د کتاب د الله تعالی چې شکریا نه ادا کی شکریا څه ده اوس د کول دی یادول دی عملي کول دی وان ربک سب کتاب یقینا ستاره خامخا پويږي هغه چې پټي سي نه دي او پاج ولخ کارا کوي وما من غائبت نشته او پټ سي پاسمان کې په دغه الا فی کتاب مبین مگر دار په کتاب مبین کې لوح محفوظ ان هذا القران یقینا دا قران کریم بیان بنی اسرائیل باندې زیات یاغه مسری چې دی په کې اختلاف کوي سبحان الله دلته وی ولي معلومی کی دا فالدی کی دا چې د سلیمان علیه السلام خبره چي دا غائب وا پټ وا ادی په کې د ځان نه خبرې جوړې کړې وي بلقیس واقع کې سلیمان علیه السلام واقع کې دی په کې سره مېرمره وته وي دا غائب وا الله نبی علیه السلام ته وی وکړه د غیب نه وتراو باسلام او بنی اسرائیل په کزان نه خبرې نن باسلې وي نو چې مطلب پیغمبر څنګه وي نو دا ټیک تا دی چې په کزان نن باسل دی هغه ټیک نه دی ماشاءالله او دا رخصتا دا سليمان څنګه خبره پټنه وا ته بلقیس دا خبره پټنه وا نو الله نبی څنګه ته وحی راولې کړه نو خار نشوا او بنی اسرائیل په کې د سليمان اسلام مبارک یو مهول بلقیس او داسې ځان نه پکې شپشتي بشتي تا کول نو علاوه بنی اسرائیل هو چې دی په اختلاف کوي دې ځان نه سوې خدا پیغمبر چې سوې دا ټکتی وای ماشاءالله وَإِنَّهُ لَهُدًى وَيَقِينًا دا قران کریم خامخا ہدایت ته پاکایدو کې او رحمت ته پو عملیاتو کې ته مؤمنانو ته پاره تی به لیکا بیا ته غسی ناسیا لیکل لوا چې زما قران ورشلای او کوندا پانی دړي شي دي الله عمر لري دی کا عمر لري لیکل شي ده تا پانی ګډي دړي شي وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ دیز بس زفیشن دی چل گئی اچھا بھائی خیر کردی ماشاء بارک اللہ اللہ دی کامیاب کا سوچ لو خطابات دولس ورکہ کر اللہ حصلہ تلی نعمت دیال استا مقصد اولا ہوا مگر اِنَّ رَبَّكَ سوچ لو یاره یقین بخدا اوس داته رشه کنه تیار رشه کنه اوبه سه بچی تیر ته وایا پکې سورج دورش لکنه اوس بیا وای نه رب غد اوس تیار رشه زه بس پته اوس ستری اخر کې لګي اخر کې به ستری پته ولګي هوا ان ربک یقین استعرب یقضی بینه بحکمه فیصله کې دې تر میان ځه بحکمه په خپل قران سره ته قران کریم یو حکم هم نه هغه دا ریخه ما په غشارو کې تاسو ویلو په خپل قران سره پیسہ کې څه مطلب الله چې خپل کتاب کې څنګه وایي نو هغه ټیک دی د دې غو ستری دی زه خپل یې ولاګو یقینا ستارب پیسہ لکه یې په خپل بدی په میز کې په خپل قران سره ان هاذا القران یقص على بني اسرائيل کنا نو دې چې سوي نو هغه ټیک دی او دې چې ځان نه پکې شپېشتي میشتي نن باسي هغه ستری دی اقتربت ساتور شق القمر اس سو میں اوچاو دا خو بیا دا خبر سبوگ میں دوا ٹوٹی شوانو او یو دا حضرت یو نستونی تا ٹوٹا رالا بلا بلے ترالا او دا خوزی او سر جاڑی سڑیو سر تارک جان اپس جان چرسدی والا آگا پخوانی تا سر دلی کنے دیوری دلی تا سی وہی کنے نا بس الله پیسہ لگے اقتربت الساعت ورشق القمر خدای په گنیشته چې یو ټوټه یو نستونی تنن وتا بل بل نستونی تنن وتا دوی متوجیو کی ماشاء الله یقینا ست رب پیسہ لب کې د دلی تر میان ذ به حکمه پخپل پیسہ لې پخپل حکم سره قیامت کی التو پتہ لګي هو العزیز الحکیم فتوکل علی الله سیم خطاب زوزدا تاسو زاسته پوس کوم فتوکل الله زار سپاره په الله تعالی باندې انک علی الحق انک یقینا تجی علی الحق المبین فحق کاربانی انک علی الحق المبین ٹھیک شو لگا نا دے ما تخام خوی انتنا شوروشا یا خدا پاکا تپی رحمو کی ترق اللہ یعلمو دغد پوری سوشویو او بیا قل سیرو پی الاردی سوش لو ولا تحزن وو ولا تکن قل عصا ان یکونا وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِيَا وَإِنَّ رَبَّكَ ہاں ایو دل تک روز اختلاف کیو سر ایو رسم شکر ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو بَلْدِن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بِيَا دو در وَإِنَّ رَبَّكَ دیکھا نا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ کَنَا یو لسم شو خا نو پسی لرشا دا ان ربک یغزی دو لسم او فتوکل انکا اس ور خطار شخا بیارستو انکا ان لسم شکا نسو لا تسمع ولا تسمع السم بس واللہ دیدے کی برابر شو پیش دیکھا نا اور دا مسئلہ سمیں متعوض آہات میں کر دیکھا نا یقیناً تچی نشی اور اولی مڑو تا یعنی دا کافران بشاند مڑو دی یو تشبیح بشاند سی دی نو دا مڑی اور خطابات پر تبیر چکا رہو دا نمبر روی کتا دائی تا ہر بس آیا تھا تا وزبیہ با خطا نگی سو برابر شوی دی واللس دا سترہ روی کتا چیز بیا گوری ما خطا نگی سترے بیتا سو غردہ ہوئی انکا لا تسمع الموتا مطلب دا کافران پشان نمڑو دی نو دمرو نو سترگی کار کئی قوتی باسرا نی غبونہ کار کئی قوتی اور نی عقل کار کئی قوتی عقلہ دکا سے دا کافر ختم اللہ والا قلوبی والا سمجھ والا افسارو غشاوتن اسو کر کنا اگر سے بولا کب کنا دا کافر دمڑو پشان مانی نی دمڑو لاسونا خپی غوگونا سترگی عقل کار نہ کئی ددیم دا شجن کار نہ کئی ختم اللہ والا قلوبی والا سمعیم والا افسارم غشاوتن دا یو تشبیح حاصل شو ولا تسمع سم دا کان دی نو دا کان دا کم وکرے قوتی سامعائے کار نہ کئی سشا کنو ڈاکٹر لے دیکھا وگی خراب دیکھا ڈاکٹر لے دلے وہ نے کار نہ گئی سبحان اللہ دی دعا رہ دلے دی ولا تسمع صم الدعاء نشی اور ولے کڑو تا آواز ددا پشان د کڑو دی نو کڑ ہو اوری نو نو فکر بس ہوگی سمے ہوئی اوری نو نو فکر بس ہوگی نو دی اوری نو فکر بس ہوگی او بیا خاص کرے دا اللہ مدبرین پس سره ټک کوم نقطه وین دا مزیر تاکید دی چې مخی تر ته ګوري خو زس چل بوشي او خو نه خو په اشارو به روپې شي او چې شای مغبل طرف دی ته ته چغي او کنه اذا ولو مدبرین شابه مړو سره تشبیش وا په دې کې چدري والا سوزر کار نه کوي او کڼو سره تشبیش وا وکدا کڼو سره تشبیش وا چې وګونه کار نه کوي وما انت بهاد الومی شاب ولشن وما انت وما اتلسم نیت اورون نیت لار خودن کے ڈندو تا ان ضلالت ایم چه گمراہ نہ بچی من دا ڈاند دی شاب کا نرسری ڈاند دی رڑن خلا بیا ہم چه دن آغا اے بتا کی دا پاگ کی اوریدل کولی شی سوچ کولی شی نو دی ڈاند دی خو اور ادلم نشی کول زکه کانو پشان اندی نو سوچم نشی کول ازلیم کار نه کئ نو مړو پشان ماری دی دا خسته عجیب کرا عجیب تشبیحات دی و ما انت اتل سب شو ٹھیک شو کنا ان تو سمو سشو ته نشی اور اوله الا من یؤمن بیااتنا مگر هغه چاته چې ایمان لري زم پایاتونو انابت والے چی دی فاهم مسلمون نوی منون کی دی غاڑا کی خودون کی دی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ سو برابر شلو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ کلچ پورشی پیسالا پدئی باندہ بکلئی اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم دا چه ای باتو اکی دا چه علماء حق پرستون ختم شی حق پرستون سشی ختم شی او اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ چه امر بالمعروف نئی منکر فائدہ نور کئی اذا وقال قولو انہو لا یؤمن من قومی کا اللہ من خد آمن نوح علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بھی رکنوئی دی دغی تا چی زمانہ ہو رسی کا نا دغی تا چی وقت ہو رسی بس اکبرس مرشی مومنان مرشی پر شرار و خلق پاتی شی اخرجنا لهم دابتا من الارض سو تو جیاد میں اکڑو دو گو رکھا راو بباسو مندی لرے یو زناور دزمکینا دا مانو نو کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته مراد دی او یا بل علم ته مراد دی په دې قرطبي سخرت کړی دی خو خبردار چې دا یو دابه دی زناور دی راوزی با ازمو په دې باندې ایمان دی بعض روایتو کې راځي د مکه زبکی د راوزی هم دا وجه چې دلته کې ان اعبد رب هذه البلده مستو کوله وره ان امرت ان اعبد رب رب هذه البلده ولي وي كري دا ټول دنیا الله دا هر څه الله مالک دی رب هذه البلده زکه وي چې دا دابه بدري بلدي دروځي دویم دا چې د مکی عزت او احترام د مکی مشرکانو منو زکه وي چې تاسو دې احترام منئ نو ما ته حکم دې د عبادت د رب د دې کړي د دې کړي نه د رب د دې کړي دي تاسو دې کې تعظیم کوئی لیادا د دې کې لري رب تعظیم پکار دی دا غ عبادت پکار دی بل چانه دغه وخت میه راځي کوي پات شودا چې دا دابه بسنګ یو د دې سر بسنګ خفي بسنګ راکه ای ضرورت دې ترشتي نو به مو ما څنګه خسته کولې به ته ایمان اجمالی په دې کې کافی دی قسم په دې ایمان دې چې دابه بروزي او حدیث شریف کی دری دار آغری دی دری غٹ علامات دا جال لاواتل نور پزای دا مشرق بانی دا مغرب نراواتل او دابت الارض راواتل بعض روایتوں کی بحضور لس علامات را آغری دی پر او دا اجمال او دا تفصیل دی راو بباسو دی لیو زناور دزمکینا تو کل لیموم فمانا لغوی سارا زخمی کئی میں آخر اگر زخمی کئی جراحات السنان لالتیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو تو کلموهم تحصول ہوئی کلمہ لغت کی جرح تا ہوئی زخم تا زخمی کئی بے ولی بے زخمی کئی انن ناس کانو بے آیتنا لا یقنون اے تو کلموهم زخمی کئی بے جرح ہو بھی کئی سو بھی کہلے کار جرح ہو بھی کئی دا ټول مؤمنان دي رضا الله راو با سلام دا مؤمنان دي راو با سلام ته زخمی کوي به جرح او پی کوي هم یو معنا وړلا دیم تکلمم خبري به کوي ان الناس دا خبري به کوي دا تکلمم د پاره په پول دي کرا په پولیس اني تکلمهم د څه خبره به کوي ان الناس كانوا بیاتنا چې خلقو وای کنه او دا خلق کانو بی آیاتنا پا آیاتونو در رب زمانگا یقین نکو نزوات زکوات زا اللہ تعالی راو لے گلما دا بسو کوئیو اگا دا ببو ای خان تو کلی مهم خبری بکی دی سرات دس خبر بکی ان الناس کانو بی آیاتنا چه دی خلقو زمنګ در رب په آیاتونو باندې ایمان نه راوړ یقین نکو نو ځ الله تعالی راولې ګلما هر دی یاد شو کنه وای کنه ځ الله تعالی راولې ګلما او د سیم کولې شي چې اخرجنا لهم دابت من الارض راو باسو مندی لیلو زناور دو بکینا دیس ربا خبری کئی اخرجنا ولی بدا راو باسو ان الناسا مانا لی ان الناسا زکا دی خلقو زمان بایتون مانی یقین نکو نو چې نیکو نو الله تعالی ولا زناور چې دز بغیر راو واسو دې سره خبرې کوي او بیا باغ وخت کې کدی منیم نو منل به फायदा نه کوي ازه ولګیدو ها ويوم نحشر من كل امه فوجا کله چې راځبو ګمنداریو امت نه یوډا دا اپورته کو همن دا چاره یو کذ یو بیا اچنا فهمو زو نو دیبا اشاره ولې شي اے د پاره دې په اوځه باندې جنم دا میدان محشر ته بوتلی شي حتا تر دې پورې دا جاو کله چې دی راشي فقا قال الله و اکذبتم بیا ایتي ایت اوس تکذیب کړو بعد ایتونو ولم تحیتو بیا علم اما دا کوندم دا ونه یا سد هغه چې تاسو عمل کوای او قال قول علیهم ثابت بشي وینا دادا پدی باندې په سعود ظلم کولو دی باندې فهم لا انتقون دی بخبري نشي کوله دی بخبري علم يرو دلیل عقلی دی آیا دینو ګوري چې ګرځول زمغه شپا چارابو کې دی پای کی یعنی ګرځول زمغه شپا مظلمه خان ليسكنو بي والنهار مبصرا او رز نظر لگاون کی لین تشرو کی الیبتو من فضلی التجعل الليل سر مظلما پاتش دا چر معلومیږي رستو د نهار سره د مبصرن نه خو نهار سره د لین تشرو دا پاتش زک مخ کی لیسكونو نه معلومیږي سم معلومیږي سورت الاحتیاق سنت الاحتباق ان فی ذلک الایات یقینا پدی کی خامخا دلائل لقوم یؤمنون د پاردا قوم چې ایمان لري ایو مین فخو فی سوری کل چی پکیو کلیشی بشپیل آئے کی پپا زیا پس پریشان بشی من پی سماواتی من پیلار دی آسو چی پاس مانونو کی دی پس مکہ کی دی اللہ من شاء اللہ ایتا دین مراد انبیاء علیہ السلام دیا ملائک تی اللہ من شاء اللہ مراسو چی اللہ تعالی واری وکلن او جمیعن اتو ہو کلوک من جمید زکا اتو کی زمیر دو واو دیکھانا طول برازی اللہ تعالیٰ تا دا آخری نجزی کون کی کل پا مانا دا جمعی سارا دیکھانا وطرل جی بالا تئینی دی غرون لرا اس چگمان دے پستا دکلکو خود دا با ام و یتمر مر صحاب و یتمر رو دے ممانا وطرل جی بالا اینی با تغرون آگا وقت کی گمان با پکے دو اولادو آلان کے دا با لکا دا چا پشار مانی زی اے کارا اوریا دی پشار تاسو لر نه چې سړی دا ته ولاړی کنه دا ریل ګاډی ته تلر نو ته کوم سړی چې دا ولاړ دی الګي روا دي تمره تیزی چې ځوې ما دا چارل ګاډی ته دی کنه تلر نه چې دا ګوري سړی ولاړ دی یا لکه اوس دا غټ بسونه دي او چې تلر نو ته ګوري سړی ولاړ دی الګي ارتیز روا دي سومره ګاډی په کړی صنع الله وګوري دا الله تعالی صنعتا دا الله جوړښتا الذي اتقن كل شيء چ حکمت سره جوړ کړ دی اړ یو شی اړ یو شی د حکمت سره جوړ کړ دی انه خبير ما تفعلون بشکدا الله تعالی خبردار دی پاسو چې تاسو کوی من جا بالحسنه چا چې راوړا نیکی لا اله الا الله فلو خير اندل پارا خير ندی منها دغه منها من لاجلها د وجر دی توحید نه سورہ استمان وګورنه وهم من فزاین او دیبا د یری د قیامت یو هغه مکی سواغ دے گورے او پارچا بازی رازی او دی با دو قیامت چکم دان لحیبت تے دی با دو حیبت دا غرا دینا پا امن بانی ومن جاب سیئے چاچے راولا سیئے کلمہ دے شرکنا فکبت جوہم فی ناری نو نسکور بکڑیش مخونر دی پور کی ورطبی رکی تاسو نسدار ندر کو رکی مہداج تاسو کم عمل کو تاسو پہ دنیا کی نسکور روانوئے اللہ تا روانوالے پکارو تاسو بلچا تا مخکڑو پس دلتم پا جاننم کے نسکور سزا من جنس العمل رخصتہ میں ہوئی انما امرتو یقینا ما تا حکم دیم ان اعبد رب ذی البلدہ یقینا ما تا حکم دیم چھے عبادت کو اندہ مالک دے دیکور اگر چھ دیل عزت ور کر دے او خاص دغی اللہ لعرشے دے خلقن ملکن انجامن خالق اللہ مالک اللہ او خلقن سمجھوئے خلقن ملکن تدبیرن انجامن خالق اللہ مالک اللہ نظام اللہ چلے پاتی کی بچاتا اللہ تعالیٰ تا چاہتا وہ لگے دیکھا نا او ما ته حکم دی چې زیم د تابعدارو د الله تعالی نه او ما ته حکم دی ان اتلو القران چې سل علماء سل علماء وای کنه سبحان الله ان اتلو القران او ان اتلو چې ز تابعداري کوم د قران قران پر روانه فمن ته څوک چې سب شنو دې سميږي د خپل ځان د پیدې لپاره او څوک چې بیلار شو فقل ورته وای انما انا من المنذرين یقینا زم دې یار ورکو غو نه فقل سم شو شل وقل الحمد لله او وایا حمد لله الله صلی الله تعالی لرا سيريكم اياتي سورش لو يويش سر دې بلاش کنه او دا مخ کې دی کې چې مقدر شي قل انما امرت نصور بشي يويش نو دويش هیڅ نو سو دويش وقل الحمد لله انت مقدر شي وسره پېشت به دی باندې سور بشي دويش الله او وان اتلو القران قل سره چې ان راو باسي سور بشي تئیس وما ربك 24 2000 24 وقل الحمد لله او يا حمد لله الله تعالى ذات لرا او يا حمد لله خاص الله رستم شديد ایک نور لجو کر دی خطابات ما تم نقطہ نکل لگا ہوا کہ جان لا مائدہ خطابات تھی کنا رسول اسلام دا خطابات امنا او دی خطاب کی عمر تو ان اتلو القران نو علیہ 19 د جانن نو بچاو د پاره دا قران کریم دی او چې شل شي کنا نو الله نه بغیر نشرکی پداسه وایا لکه سیریکم آیاتی خای الله تعالی تاسو نه خذ فر قدرت فتعرفونا او بخای تاسو به پیژنې نه د ستارب نا خبر دا سره تاسو کوی امتیازات ویلو کرو ویلی ویلی مو کنه یار باخر دا وایا الحمد